श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 13 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम नवदबंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। पूछते हैं कि किसी कारण से गुरु की अवहेलना हो जाए तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए? प्रायश्चित गुरु आज्ञा पालन करना, गुरु से माफी मांगना। गुरु कृपालु होते हैं, माफी कर देते हैं। और गुरु का शरीर नहीं हो तो क्या करें? वो शरीर नहीं हो तो मन से मान दो, मन से माफी मांग लो, माफी मांग लो। गुरु मरते नहीं है, गुरु जो असली है वो मरते नहीं, सदा साथ में रहते। किसी रूप में आ जाए, कभी कोई रूप में आ जाए, शंका विशेष हो तो किसी रूप में आ जाए, वो मरते नहीं। असली गुरु की तो कृपा होती है, माफी मांग लो, माफी मांग ठीक हो जाता है। मानो गुरु की कोई अवहेलना हो जाए तो उनसे माफी मांग लेना, शरीर न हो तो मन से माफी मांग लेना, माफी हो जाएगी। गुरु तत्व ऐसा है तो वो अखंड है, नित्य है, वो नाश नहीं होता है। शरीर तो भाई नाश होता है पर गुरु नाश नहीं होता है। मरे गुरु रोगे चेहरा तो नो क्या ज्ञान मेरा, रोते नहीं, मरते नहीं। किसी रूप में आ जाएंगे, कहीं संत के रूप में आ जाएंगे, कोई बालक के रूप में आ जाएंगे। जयदेव जी कसेरा थे, वो गीता परिशिष्ट दृष्टि थे, वो तो वे कहता साकर रखो जी, श्याम माने साकर रखो जी, और पद गया करते, प्रार्थना किया करते, जो मकान तीर तल्ले पर छोड़ो, वो छोड़ो है, गयो बाबू जी तो नौकर रह गया, क्यों को नौकर करे, कानून छोड़ दियो, वैद्य छोड़ दिया, किस रूप से कहे छोड़ के देखो बात कर रहे राम जा रहे हृदय में और परस में कोई बात मेरी घर में बातों में कोई बात मिले आपको कट आपका समाधान हो जाए। ऐसे ऐसे गुरु महाराज ऐसे करते हैं। पुस्तक है खोली और मैं जुमाई बाहर निकली ठीक तरह से समाधान हो जाए, होता गुरु कृपा होती कृपा से होता समाधान कर देते। असली भक्ति चाहिए, असली भी बात है सभी भाई भाई, गुरु भी असली हो, भाव भी हमारा असली हो, निश्चिंत हो जाओ। हाँ साहब होता काम बिल्कुल। फिर बस कहते हैं कि घर के सारे कार्य करते हुए और अपना आजीविका के सारे कार्य करते हुए मेरे को समर्पण करना नहीं आता है, तो आप मुझे बताइए कि हम सब कार्य करते हुए भगवान के समर्पित कैसे हो जाए। देखो भाई, एक बात बताता हूँ, उस बात को आप समझो, बहुत फायदा हुआ। अपना समर्पण करा नहीं है, हम भगवान के हैं पहले से ही, समर्पण जाकर पहले से है, इस बात को भूल गए। याद करना हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। पंचामृत है तो पंचामृत उसको याद करो, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान की दी हुई वस्तुओं ये माता पिता श्री पुत्र ये भगवान के जन उनकी सेवा करते, ये पांच बात है। ये बहुत ही काम की चीज है। आपको नहीं आवे समर्पण करना तो ये मान लो हम भगवान के हैं और भगवान का ही, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, है भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, है भगवान ही नहीं चीज से ही भगवान ही बताओ सेवा करते, अपना कुटुंब नहीं है भगवान ही है, सब भगवान ही है। अपना पण जितना करोगे उतना ही फंसोगे, अपना पण नहीं भगवान ही है सब। माँ भी, बाप भी, भाई भी, स्त्री भी, पुत्र भी, ये सब भगवान के है, सब भगवान के है। भगवान की भक्तों की सेवा करते, भगवान यदि वे प्रसाद से ही भक्तों की सेवा करते। मेरा बड़ा छोड़ दो, अगर छोड़ सको तो बढ़िया बात है। मेरा बड़ा नहीं है, भगवान के है, सब भगवान के है। आनंद हो जाएगा, आपकी आफत उठ जाएगी अगर यह बात स्वीकार कर दो कि सब भगवान के है, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, अरे भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान ही जनों की सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया चीज है, हम भगवान के हैं, सबसे पहले भगवान के, और माता पिता स्त्री पुत्र ये सब भगवान के हैं। एक बात बता, भगवान के हैं, ये भगवान के हैं, ये भगवान के हैं। आप जहाँ आती है वो मेरा परम आनंद आती है, मेरा परम मत मानो भगवान के, केवल इतनी बात है भगवान के, सब भगवान के, भगवत स्वरूप है ये सभी। धर्म आया ना भगवान के मानो, ठीक हो जाएगा। और कई बात तो पूछते हैं, ये बात करने के मन में है। हाँ बोलिए, आप कहिए पहले, ये तो हो जाएगा। ये बात देखा कब करोगे, ये हो जाएगी, आप कहिए, आपकी तो बात सुननी है। आप स्वीकार कर लो तो बहुत ही लाभ की बात है। मेरे मन में एक बात करने की आई है, बढ़िया बात है। गीता में जो लिखा है वासुदेव सर्वम, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, वो बात है, बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत बढ़िया बात है। परंतु आप ध्यान से सुनो और फिर स्वीकार कर लो। ध्यान से सुनो, भूमि आप अनवह वायु खग मना बुद्धि अहंकार, ये आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति और जीव रूप परा प्रकृति, आठ एक नौ और एक दस भगवान, ये सब भगवान ही है, सब भगवान है। तो पृथ्वी भगवान ही है तो कौन सी भगवान ही नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है, सब पृथ्वी है, ये आता समझ में, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये सब पृथ्वी, सब पृथ्वी। तो पृथ्वी अपना पृथ्वी भगवान ने, पृथ्वी का भगवान ये जल भगवान का, भूमि आप अदल अग्नि भगवान के, भूमि आप अदल वायु, वायु भगवान, आकाश भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान, अहंकार भगवान का, और जीव भगवान का, और भगवान भगवान के दस चीज हुई, आठ प्रजाति अपरा प्रकृति, नौ में परा प्रकृति, जीव पात्र, दसवा स्वयं भगवान, ये सब एक ही चीज है। तो वासुदेव सब हुआ, ये ध्यान माया कि नहीं आवा तो पूछ लो भाई, समझ में नहीं आई हुए तो पूछो, दो बार तीन बार चार बार अपने दृष्टि से साफ कहता हूँ, सब भगवान है। आप अगर मान लो तो बहुत सार बात है, सार बात है। भूमि आप अदल वायु, ये है नहीं, भूमि आप न रहो वायु, कग मन बुद्धि रे वजह अहंकार पिन्ना पर था, तो भूमि आई है ही नहीं। तो पृथ्वी मात्र भगवान रूप है, भगवान रूप ही हुआ और क्या हुआ, जड़ है जल मात्र भगवान ने, जल जो चीज बर्फ हो, कोहरा हो, धुआं हो, चाहे वर्षा हो, चाहे बदल हो, चाहे बूंदे हो, चाहे बर्फ हो, है तो सड़ी, ये सबका सभी भगवान का स्वरूप है। अब नहीं आया समझे तो पूछो, समझ में नहीं आया वो तो पूछो। अब ये सब भूमि आप अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार आठ, ये आठ भगवान का स्वरूप है। अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति भगवान है। स्वभाव आपका, आपका स्वभाव आपसे अलग नहीं है, वो अलग है भी, तो स्वभाव सुधरता है बिगड़ता है, आप बिगड़ते नहीं हो, आप तो आप रूप लेते हो सुधा, और स्वभाव बिगड़ता है सुधरता है, परंतु है आपसे अलग नहीं बता सकते, ऐसे घड़ी अलग है, जो अपना स्वभाव अलग आप बता नहीं सकते, आपके साथ है, ऐसे बनता बिगड़ता है। तो ऐसे भगवान की अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और भगवान, ये तीनों ही भगवान है। तो ये पृथ्वी भगवान का स्वरूप है। अब पृथ्वी गए, कोई वृक्ष बन गए, कहीं थम्बा बन गए, कहीं मंडप बन गए, कुछ बन गए, है तो पृथ्वी का, सब पृथ्वी क्या बताओ, पृथ्वी तो बनी हुई है सभी, तो पृथ्वी है जो भगवान का स्वरूप है। भूमि आप वायु खग मना आया, पांचों तत्व भगवान का स्वरूप है, अपना प्रकृति है। तो पांचों तत्व वो देख रहे भगवान को, देखो भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, बहुत सार बात है, एकदम सार बात है। ध्यान में नहीं आया तो पूछो, फिर समझ में नहीं आया। पृथ्वी मात्र भगवान हुई, जल मात्र भगवान हुआ, वायु मात्र भगवान हुआ, अग्नि मात्र भगवान हुई, वायु मात्र भगवान हुआ, आकाश मात्र भगवान हुआ, मन मात्र भगवान हुआ, बुद्धि मात्र भगवान हुई, अहंकार भगवान हुआ, यही सब है क्या? वासुदेव सर्व, होकर भगवान भगवान हुए। शिवाय भगवान ही क्या है, सब ध्यान दे देगा। अनुसार में ये भगवान है, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार ये आठ भेद वाली अपरा प्रकृति और जीव परा प्रकृति और भगवान ये दस हुई, ये दस ही भगवान हुआ। इनके सिवाय है क्या, तो सब भगवान है, सब भगवान है। अब इस बात को याद रखो, भगवान है, भगवान है, भगवान है, याद रखो भगवान है, भगवान सार बात है। सार वासुदेव सर्वम ठीक है, अब बताओ वाला क्या है। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवान है। पृथ्वी है तो भगवान है, जल है तो भगवान है, अग्नि है तो भगवान है, वायु है तो भगवान है, आकाश है भगवान है, मन है तो भगवान है, बुद्धि है तो भगवान है, अहंकार है तो भगवान है, और जीव है तो भगवान है, भगवान है तो भगवान है, तो भगवान ही है सब, सब सब भगवान है। वासुदेव सर्वम आगे ना, ठीक बात है ना। ये पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि सब कुछ भगवान है, तो ये जो कलयुग में चोरी, बेईमानी, जालसाजी, गुंडागर्दी, धोखाधड़ी, ये सब क्या? सब भगवान है। गुंडागर्दी भगवान है, बेईमानी भगवान है, ईमानदारी भगवान है, ये सब सातु का बाबा राजसा और तामसा से क्या बचा, बताओ क्या बचा? तामस दे लिया, फिर बचा क्या? हाँ, तो चोर रूप में भगवान आए तो उनकी पूजा कैसे करें? पूजा होने जैसे भी समझने के लिए कृष्ण भगवान रही, बाणों से करे, डंडों से करे, डंडों से करे, वो पूजा जैसा रूप धारण करे ऐसा ही फूलते रहो। पूजा भगवान ही पूजा है, भगवान ही पूजा है, भगवान ने डंडा नहीं करना है। कुत्ता मैंने चौके में तो डाल दिया हूं, मारे रोटी खाती वो है भगवान ही, अपना मर्यादा में काम करो, भगवान की पूजा करो। विष्णु जी महाराज मारा बाल दो कवच तोड़ दिया, भगवान ने पहले लोहर कवच वो तोड़ दिया, लव द्वार कर दे भगवान को, फिर ध्यान अंत में ध्यान करे मेरे मन से लव द्वार हो गए, पूजा का ध्यान करे। ऐसे पूजा करो, सब भगवान है, सगड़ा काम आपका भजन हो जाए, सब काम भजन हो जाएगा, सब गाओ, कितनी बढ़िया बात है। वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, थम्बा रूप भगवान है, ये विश्व रूप से भगवान है, मनुष्य रूप से भगवान है, हरे गुरु है, इतने रूप गिनती को कर सकते हैं हमने, एक विश्व की गिनती को, विश्व की गिनती नहीं कर सकते, कीड़िया ने गिनती है भगवान है, सब भगवान है, कितनी बढ़िया बात है। नया शब्द पूछ लो, ये बात समझ में नहीं आया तो पूछो, भगवान है साक्षात, भगवत स्वरूप से बता रहे हैं। ये आज बोलता हूँ, भगवान के सिवाय क्या है? मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति रंजन, मत परतरम नान्यत किंचित, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी। एक इतना भी एक तिनका भी मेष भाई नहीं है, एक तिनका भी मेष भाई नहीं है, त्रिविधित चीजें मेष भाई नहीं है। अभी आप मान लो और दिन भर नमस्कार करो और मान लो सब भगवान है। न्याय भी, अन्याय भी, लड़ाई भी, प्रेम भी, स्नेह भी, दुर्गुण भी, दुराचार भी, सब भगवान है। पूछते हैं कि सब कुछ भगवान है, अहंकार, मन, बुद्धि, ये सब भगवान है, तो फिर ये ईश्वर प्राप्ति में बाधा क्यों डालते हैं? बाधा तो आप ईश्वर मानते नहीं, आप ईश्वर मान लो बाधा ही नहीं, आप ईश्वर मान लो फिर बाधा ही नहीं, आप मानते नहीं यही बाधा है। आप ईश्वर नहीं जगत मानते हैं, ये दम धैर्य थे जगत, जगत केवल मनुष्य का धारण किया हुआ है, ना तो भगवान दृष्टि में जगत है, ना महात्मा दृष्टि में जगत है, ये दम धैर्य थे जगत, केवल मनुष्य ने धारण किया जगत। अब जगत किया तो आफत होगी, जगत नहीं माना भगवान माना तो आफत है ही नहीं। पूछते हैं कि अहंकार को तो खास बाधा बतलाया गया है परमात्मा की प्राप्ति में। हाँ तो अहंकार वो मारो यो मारे मतलब भी बात करो, सब अहंकार है, अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अहंकार है ही नहीं, न्याय ही बात करे सब न्याय। तो भगवान अहंकार के रूप में आकर के बाधा डालते हैं? नहीं, भगवान नहीं डालते, आप मानते हैं अहंकार बोले भगवान रूप से बाधा नहीं डालते, आप अहंकार रूप को मानते हैं तब बाधा होती है, भगवान रूप में मानना अहंकार बाधा हो गई नहीं, बिल्कुल नहीं हो गई। भगवान है, भगवान रूप है, भगवान भगवान है, भगवान बदल नहीं हो, आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। वासुदेव सर्वम हुआ करे, बताओ वासुदेव सर्वम बात तो ठीक है कि नहीं? ये तो एकदम ही ठीक है, एकदम ठीक है। तो फिर महात्मा हो गया, सब महात्मा हो गया, हमारे मान कैसे होगा? आप संसार मानो तो संसार है, संसार नहीं मानो वासुदेव है, सब वासुदेव। अन्याय अन्याय झूठ कपट सब सब भगवान है, ये देवी सात्व भाव राज सब भगवान है। मत्ता परतम नान्य किंचित अस्ति रंजय, किंचित वाले भी नहीं है सब भगवान। बर्ताव करना साथ आज्ञा के अनुसार है भगवान, सच्ची बात है नहीं? बोल भाई, बोलते हैं सच्ची बात है। अब बढ़ गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, अब नाम धरा उसको मानते हो आप, भगवान तो मानते नहीं, नाम धरा संसार, नाम संसार संसार मान लिया, संसार मत मानो भगवान है। मर्यादा के अनुसार काम करना सब ठीक तरह से, खेल होता है खेल, जिन खेल रामायण खेल में खेला, रामायण में रावण भी और राम जी भी एक ही है, तो है क्या? जो राम जी है वही रावण है, रावण है वही राम जी है, लड़ाई करते हैं आपस में, मेघनाद और लक्ष्मण जी लड़ाई करते हैं और पर्दे उठे से साथ बैठ जीवित है, ये दशा ही है, कायदे से करो सब, कायदे से करो आप। बढ़ गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, प्रभु की महिमा परम्पार, तो बढ़ गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम धरा संसार है दशा को लिया मर गया पाखे ने सब कुछ नाम धरा संसार। अब संसार को आप मान लो तो भगवान भगवान माने नहीं भगवान है कलयुग की लीला करेंगे कलयुग में कलयुग की लीला ही करेंगे जैसा समय हो लीला करेंगे भगवान तो सब काम कर भगवान करे। अब शंका करो आपके हृदय में पैदा हो पुष्प जो शंका हो तो दुष्ट आदमी है आतंकवादी है वो घर में आकर के हमको मार दे उसको भगवान समझ करके मर जाए या क्या करे भगवान समझ लो गुरु लाठी दो हाथ में लाठी पूजा है भगवान ने तो चल लाठी मारे पूजा है पूजा है भगवान की अवश्य शक्ति ने पूछा कर तो लाल पुष्प नहीं है जो लाल पुष्प है पूजा है। ये एक अंग्रेज भाई का प्रश्न है वो जो कनाडा से आए हैं उनका वो जो बैठे हैं वो पूछते हैं कि ये जितनी सत्संग की बातें हैं ये बड़ी अच्छी लगती है लेकिन जब जीवन में कष्ट आता है तो उस टाइम में संसार का सहारा लेना ही सरल दिखता है। अरे कष्ट भगवान आए भगवान सारो बने सारा कैसे भगवान है भगवान है भगवान शब्द हिंदी समझते हैं हिंदी बहुत कम समझते हैं बाद में समझा देंगे। भगवान आए भगवान है रूप से भगवान भगवान है थोड़ा समझ ला जाए नहीं तो बहुत बढ़िया हो जाए। He says that the God comes in all these difficult situations. All situations, persons and everybody is God. And nothing but God. So you need not to take refuge for the worldly things. You should take refuge of God only. ये पूछते हैं कि उस समय में हम क्या करें क्यों पूजा करें लाठी मारना पुष्प से दाना है। He says that in difficult situations you should worship God with the instruments which you have for worship. लाठी मारना पूजा। If one comes as an enemy you should fight against. That is the worship of God. पूजा। ओ हिंदी समझते नहीं तो पद गावे बाहर ये पूछते हैं कि उस समय में हम अपने आत्मस्वरूप को कैसे पहचाने जब कोई कठिनाई आए आत्म जो है कठिनाई आत्मा हो जा रही है कठिनाई को अलग चीज छोड़ रही है कठिनाई अलग चीज नहीं है मतलब पर्तन नान किंचित अस्ति किंचित मात्र भी नहीं है भगवान केवल भगवान है केवल भगवान है केवल। He says that even the difficult situations are nothing but God. There is nothing except God at all. एक भगवान ही है सर्वम सब भगवान है सर्व कष्ट भी भगवान है बुखार भी भगवान है बुखार आ जाए बिच्छू खा जाए तो भगवान है बिच्छू भगवान है तो उसको क्या करें, मार डालें या दूर ना, दूर ना छोड़ दो। क्योंकि जब दुष्ट कोई दुष्ट आकर के और हमारे पर हमला करे तो मारने की इजाजत है, मारो मर जाए तो पाप होगा, और बिच्छू को मारना पाप है, मारना पाप है, मार जाए तो मर जाए तो पाप निकले। अपने यहाँ पर रक्षा करते हैं हम, हमारी बहन बेटी की रक्षा करते हैं, हमारी पुत्री है, हमारी बहन है, उसको भी पकड़े देते हुए तुम्हारो जो मर जाए तो पाप नहीं लगता, हमारी मारने चाहिए। और बिच्छू को मारे तो बिच्छू नहीं मारे, सांप को मारे तो पाप लगे, अपने मारेंगे नहीं, वो अपने स्वभाव से चलता है, उनको भय तो नहीं है, बिच्छू के मन में भय रह गया नहीं तो आप भय करो, ठीक नहीं, वो भय करता ही नहीं। और आतंकवादी के मन में तो भय है इसलिए उसको मार सकते, उसको मार दो, मारना पूजा है, वो पूजा है। लाठी हूँ बंदूक सब पूजा है। कहते हैं भगवान मानते हुए सांप को, भगवान मानते हुए सांप की पूजा कैसे करें, वो तो काटता है, तो काटता है तो बचो, अपने बचो, अपने बचो, वो तो काटेगा, वो तो अपने स्वभाव से करता है, भैर नहीं है, अब वो दूसरे है स्वभाव। भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। नारायण नारायण बोलो तुम ना भाई, महाराज जी सुन तो दे, मौजूद है, आनंद हो रहा, हिंदी जाने नहीं लिख रहे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझते, थोड़ी बहुत लिखते भी। समझे वो भगवान, नहीं समझे वो भगवान है, भगवान है।